że się puszcza takie nagrania, to się uprzedza. No przecież to wiadomo, że po godzinie 5 troszkę więcej gitary, perkusji i na pewno wyjdzie ruchy. Chyba wszystkim dobrze robią. Nie wiem, czy sąsiedzi podzielą tę opinię. 5 minut po 5. Witamy Państwa w nowym dniu. W nowym dniu i w nowym miesiącu. Piątek, 1 sierpnia przed nami. 213 dzień tego roku. Słońce obudziło się dosłownie 10 minut temu. W wielu miejscach popracuje, ale w wielu niestety pochmurno, deszczowo i burzowo. Szczegóły pogody za chwilę. Słońce zajdzie po 20. Dzień w sumie potrwa 15,5 godziny, a dziś imieniny Kleopatry, Nadziei, Justyna i Piotra. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Z Placu Broni i Niepodległość. 5:10. W całym kraju ciepłe i wilgotne powietrze zwrotnikowe, ale w dzień nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsze i bardziej suche powietrze polarnomorskie. Dziś na wybrzeżu i na wschodnim Pomorzu słonecznie, a w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. W południowo-wschodniej części kraju przelotnie popada. Tam także możliwe burze z gradem. Wiatr wschodni i północny, słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, a ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Temperatura od 24 stopni w centrum i na Suwalszczyźnie, 27 7 na Pomorzu Zachodnim, a najcieplej w ciągu dnia na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam nawet do 32 stopni. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień. Czternaście minut po godzinie piątej. W poniedziałek moneta dla numizmatyków, a dziś znaczek dla filatelistów. Poczta Polska upamiętnia 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O tym niezwykłym powstańczym znaczku jeszcze będziemy mówić. No a wracając do zapowiedzi nowego dnia i do tej naszej tu i teraz rzeczywistości. Rosjanie wprowadzili ograniczenia wwozu do Rosji z Polski owoców i warzyw. Ucierpią przede wszystkim producenci jabłek, ale zakaz dotyczy prawie całej produkcji owocowo-warzywnej. Nasi wschodni sąsiedzi jako powód podają między innymi liczne naruszenia przy dostarczaniu produktów oraz obecność zakazanych substancji i szkodników. No, zresztą eksperci mówią, że Władimir Putin odgrywa się za Ukrainę wprost na polskich jabłkach. Tymczasem dietetycy zalecają zjadanie 2 jabłek dziennie. Ich korzyści dla naszego zdrowia są wciąż niedoceniane. Bo jabłka może jeść każdy, chociaż zawierają fruktozę, czyli cukier prosty. Ich spożywanie zmniejsza stężenie cholesterolu, zwiększając ten prawidłowy. Wspomaga odporność, działa przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, a w badaniach wykazano, że również przeciwnowotworowo. Jabłka zawierają bardzo dużo błonnika pokarmowego, pektyn i witaminy C. Surowe działają bardzo dobrze na zaparcia. No i jabłka, przypominamy, należy jeść ze skórką, szczególnie przy cukrzycy czy otyłości, ponieważ po obraniu mamy mniej błonnika składnika pokarmowego, który hamuje wchłanianie glukozy. No a pod skórką jest najwięcej witamin i składników mineralnych. Również dzieci, co najmniej od 3 roku życia, powinny jeść te owoce ze skórką. No i my przypominamy, choć pewnie przypominać nie trzeba, że lepiej, najlepiej kupować jabłka sezonowe, a już na pewno te krajowe, tej akcji jedzenia jabłek. Także państwo podpowiadają, między innymi pan Jarosław z Częstochowy, na wzór na przykład polskiej środy w Trójce albo tłustego czwartku. No, jednak częściej zdarza się ta środa polska w Trójce, a tłusty czwartek tylko raz w roku, to może wprowadzić taki, dajmy na to, przysłowiowy jabłkowy piątek. I wtedy to może przelicznik byłby prosty. Ile pączków w tłusty czwartek, tyle jabłek w taki każdy jeden jabłkowy piątek. Może to i propozycja, może to i będzie odpowiedź nas, konsumentów, na to, co wymyślają sąsiedzi z Rosji. 16 minut po godzinie 5:00. Do tych spraw jeszcze będziemy powracać. Teraz Sztywny Palasji. Nie gniewaj się na mnie, Polsko. Nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie, nie, nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Dziewiętnaście minut po godzinie 5:00. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Sędziowie skarżą się, że są traktowani gorzej od innych pracowników, bo otrzymują niższe od nich zasiłki chorobowe. Pracownicy wszystkich innych zawodów dostają zasiłek chorobowy wynoszący 80% rocznego średniego uposażenia. W przypadku sędziów jest inaczej. Dostają tyle samo, ale miesięcznej pensji. Sędziowie są nierówno traktowani ze znakiem zapytania, a tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej: polskie szkoły nadal oferują niski poziom kształcenia, co potwierdzają wyniki tegorocznych matur. To znak, że wart 80 milionów złotych projekt nadzoru pedagogicznego nie zdaje egzaminu. Pierwsza jego część została wprowadzona przez rozporządzenie ministra edukacji z 2009 roku. Przewidywało ono m.in. zmiany w sposobie oceniania szkół. Od tej pory miały być one oceniane w skali od A, najlepsze, do E, najgorsze. No i Rzeczpospolita wskazuje, że rozporządzenie wywołuje dużo emocji w środowisku oświatowym. O tym, że polskie szkoły bez nadzoru, dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o kompromitacji systemu ePUAP, czyli elektronicznej platformy administracji publicznej. Przez jego złe funkcjonowanie w ostatnich dniach tysiące Polaków nie mogło wysłać przez internet wniosku o pozostanie w otwartych funduszach emerytalnych, a termin ich składania upłynął o północy. Puls biznesu przypomina, że ePUAP działa od 2 lat, jednak jego pierwszy poważny test zakończył się porażką. Internauci w ostatnim czasie skarżyli się na problemy z działaniem platformy. Strona albo nie działała, albo też trzeba było kilku godzin, żeby do niej się zalogować. Wielu z nich nie zdążyło wysłać wniosku o zostanie w OFE. O tej sprawie Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza. Zawłaszczanie pamięci o powstaniu warszawskim stało się w ostatnich latach przekleństwem. Historia, zarówno ta dobra, jak i ta zła, należy do nas wszystkich, mówi Bronisław Komorowski w wywiadzie opublikowanym w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Dodajmy, że prezydent będzie gościem, raczej trójka będzie gościć w Belwederze. Zachęcam do słuchania tej rozmowy po godzinie 8. 21 minut po 5, za chwilę kalendarium, także to muzyczne. 26 minut po piątej zaglądamy do trójkowego kalendarium. W 1935 roku w Tatrach rozpoczęto budowę kolejki linowej na Kasprowy Wierch. 77 lat temu w Berlinie otwarto 11. Igrzyska Olimpijskie. Rok 1936 to ostatnie przed wybuchem II wojny światowej. 70 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Również 70 lat temu na wybrzeżu Normandii wylądowała pierwsza polska dywizja pancerna Sił Zbrojnych na Zachodzie, dowodzona przez generała Stanisława Maczka. W 1975 roku w Helsinkach przywódcy 37 państw podpisali akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Wspólnoty w Europie, regulujący pokojowe współistnienie państw o różnych systemach politycznych. Ćwierć wieku temu na terenie Polski przestał obowiązywać system reglamentacji towarów. Kartki zniósł rząd Mieczysława Rakowskiego, ostatniego komunistycznego premiera. Rok 1989. A 7 lat temu zmarł Veikko Karvonen, fiński lekkoatleta, brązowy medalista olimpijski w maratonie z Melbourne z 1956 roku. W muzycznym trójkowym kalendarium, okrągła data, równo pół wieku temu Roy Orbison nagrał swój największy przebój. Wieku i jeszcze tego samego roku 1964 singiel sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na całym świecie. Roy Orbison, wspomnienie artysty i tego nagrania w muzycznym trójkowym kalendarium. 5:30, czas na prognozę pogody. A dziś na Wybrzeżu i wschodnim Pomorzu słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, no i bardziej na południowy wschód, tym więcej opadów. Burze z gradem możliwe na Mazowszu, Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Łódzkiem oraz w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. A w dzień od 24 stopni na Suwalszczyźnie oraz w centrum kraju, na Pomorzu Zachodnim 27, najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu nawet do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W

55. urodziny Joe Eliota, współzałożyciela i wokalisty grupy Def Leppard. Składamy najlepsze życzenia. No szczęścia, szczęścia życzymy. Ponoć najszczęśliwszy człowiek w Stanach mieszka w Indianapolis i nazywa się Robert Hamilton. Odebrał on właśnie $1 000 000, które wygrał na loterii. No, chyba nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zrobił to drugi raz w ciągu 3 ostatnich miesięcy. Duża bańka zielonych co kwartał. No, no, szczęśliwy amator gier losowych. Szczęścia życzymy solenizantom i jubilatom. Pamiętajmy dziś Kleopatry, Nadziei, Justyna i Piotra. Wszystkiego dobrego. Pamiętamy także o tym i wielokrotnie będziemy mówić. Dziś 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowy Dzień Pamięci o Powstaniu. Piątek, 1 sierpnia. Słońce obudziło się chwilę przed piątą, zajdzie już po 20, a dzień potrwa w sumie 15,5 godziny. No to jeszcze niecałe 15 pozostało. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium i sięgamy po tę datę, o której mówiliśmy po godzinie czwartej. W roku 1981 o 12:01 w południe rozpoczęła emisję programu wówczas nowa telewizja kablowa MTV. Kanał przez 24 godziny miał prezentować wyłącznie teledyski. Wówczas pierwszym wyemitowanym klipem był Video Killed the Radio Star, ale pamiętamy także o MTV Europe. Money for Nothing był wideoklipem, który jako pierwszy został wyemitowany przez zaczynającą wówczas swą działalność międzynarodową stację telewizyjną 1 sierpnia 1987 roku. W muzycznym trójkowym kalendarium, a zresztą Państwo wiedzą, co trzeba zrobić troszkę głośniej. That ain't working.

co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. To już dziś wieczorem po godzinie 19 koncert Muńka Staszczyka i grupy T-Love. Polecamy Państwu gorąco. Później rzecz jasna lista przebojów trójki. No i co ważne dziś, sprawdzamy punktualność zegarków. Za 13:06. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. Dziś o 17:00. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Przed akcją była skromną panną. Mieszkała gdzieś w Alei Róż. Miała mieszkanko z dużą wanną, pieska, pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie lub trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klub. Na plażę biegła wczesnym rankiem, aby opalić wierzchni spód. Dzisiaj opala się junakiem i razem z nami wcina miód. Sanitariuszka Dzieci z brodą. Dzieci i Joszko Broda i oczywiście sanitariuszka Małgorzatka. O obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będziemy mówić w porannej audycji w serwisach informacyjnych. Polecamy i zachęcamy do słuchania. Tymczasem na budziku za 8,5 minuty 6:00 nasz wakacyjny cykl. Wakacje z duetami. I łączymy to także z datą z muzycznego kalendarza, bowiem dziś 61 lat kończy Robert Cray, wokalista i gitarzysta. A wystąpi wspólnie z nim rewelacja John Lee Hooker. town, baby. Carry me through the mill. Get back home. Treat me like a child. Na prawie do usłyszenia za 5 minut o 6:00 serwis. Po wiadomościach redaktor Wojciech Mann i poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Bardzo dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod Piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 1 sierpnia, minęła godzina 6. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki przedstawią serwis. To zaczyna wyglądać jak wojna gospodarcza. Bruksela wprowadza swoje sankcje, Rosja odpowiada embargami. Sąd pracy zajmie się odwołaniem profesora Hazana. Dyrektor Szpitala Świętej Rodziny kwestionuje decyzję władz stolicy. Tuż przed rokiem szkolnym MEN obiecuje szybką likwidację niedociągnięć. To po raporcie NIK-u w sprawie sześciolatków. Unia uderza w Rosję sankcjami. W odpowiedzi Moskwa wprowadza embarga na kolejne produkty. Sankcje gospodarcze za destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy dziś wchodzą w życie. Obejmą sektor finansowy, technologię oraz broń. Najbardziej bolesne mają być ograniczenia dotyczące przepływu kapitału. Problemy z pożyczaniem pieniędzy na unijnym rynku będzie mieć 5 banków, w których rząd w Moskwie ma większościowe udziały. Listę otwiera Sberbank, główny rosyjski bank państwowy. Następnie jest bank WTB, a kolejne miejsca zajmują bank finansujący operacje Gazpromu, rosyjskiego monopolisty gazowego, rosyjski bank rozwoju i rosyjski bank rolny. Wraz z wejściem w życie unijnych sankcji zakazane będzie inwestowanie w akcje i obligacje tych banków. Unijne sankcje nie obejmują filii zarejestrowanych w krajach członkowskich. Unijne sankcje gospodarcze mają obowiązywać przez rok z możliwością przedłużenia. W każdej chwili mogą też być zaostrzone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Moskwa nie pozostaje dłużna. Od dziś zakazuje sprowadzania ukraińskiej soi, mąki sojowej, słonecznika i kaszy kukurydzianej. W przyszłym tygodniu może zawiesić import drobiu ze Stanów Zjednoczonych oraz owoców ze wszystkich krajów Unii. Od dziś Rosjanie przyjmują owoców i warzyw z Polski. To represje polityczne, mówi minister rolnictwa i interweniuje w Komisji Europejskiej. Spodziewaliśmy się tych działań, mówi minister Marek Sawicki. We wniosku do Komisji Europejskiej Polska domaga się rekompensat finansowych. Chcemy, aby były to odszkodowania takie, jak na przykład w przypadku zakażenia upraw rolnych, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników. W przypadku kryzysu z bakterią E. coli mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem takim, że producenci pokazywali dokumentację polegającą na utylizacji produktów, nie wprowadzaniu ich na rynek. Na podstawie tej dokumentacji otrzymywali rekompensaty. Bez pomocy Unii prawie 100% polskich wytwórców jabłek będzie miało kłopoty, bo eksport tych owoców do Rosji to mniej więcej 700 tysięcy ton. Tyle samo jemy ich rocznie w Polsce. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Wypowiedzenie dostał 2 tygodnie temu. Teraz skarży je do sądu pracy. Profesor Bogdan Hadzan odwołuje się od decyzji prezydent Warszawy o zwolnieniu go ze stanowiska dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny. Kara, jaka go spotkała, jest niezasłużona, tłumaczy pełnomocnik lekarza Jerzy Kwaśniewski. Pan profesor słusznie podnosi, że jeżeli prawdziwą przyczyną byłaby utrata zaufania jako rezultat raportu, to zapewne musiałaby nastąpić po zakończeniu kontroli, podczas gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła już o swoim zamiarze zwolnienia go z pracy, zanim kontrola została zakończona. Chodzi o sprawę pacjentki szpitala, której dyrektor odmówił wykonania legalnej aborcji. Nie wskazał też miejsca, gdzie kobieta mogłaby taki zabieg przeprowadzić. W szpitalu wszczęto liczne kontrole. Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii uznał, że w placówce doszło do naruszenia prawa. NFZ nałożył na szpital 70 tysięcy złotych kary. Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na raport NIK-u w sprawie szkół i ich przygotowania na przyjęcie sześciolatków. Resort obiecuje szybką likwidację niedociągnięć. Według kontrolerów Izby w ponad 1/3 skontrolowanych szkół stołówki nie są przystosowane do potrzeb maluchów. Podobny problem dotyczy prawie 1/4 toalet. Zastrzeżenia NIK-u budzi też system zmianowy w wielu szkołach. Te uwagi podziela Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Każdy widzi szkołę pod swoim domem. Szkołę, w której bardzo często jest nauka zmianowa, w której nie ma tak naprawdę podejścia do dziecka 6-letniego, bo jest hałas, bo jest przeładowanie, bo jest bardzo dużo starszych dzieci. MEN weźmie pod uwagę raport NIK-u, zapowiada rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Joanna Dębek. Ta sytuacja tak naprawdę z tygodnia na tydzień się zmienia. My na bieżąco monitorujemy wszystkie szkoły. Staramy się większość uchybień zlikwidować przed 1 września. NIK przeprowadziła kontrolę w 88 szkołach i dostała informacje z prawie 7 tysięcy szkół publicznych w kraju. Były król Hiszpanii pozwany o ojcostwo. Wniosek do sądu przeciwko Juanowi Carlosowi złożył Alberto Sola Jiménez. Jego dotychczasowe pozwy były odrzucane, bo król był nietykalny. Alberto Sola Jiménez urodził się w 1956 roku i zaraz po urodzeniu został oddany do adopcji. Jego biologiczną matką była córka znanych barcelońskich bankierów. Sola utrzymuje, że ówczesny książę Juan Carlos miał z nią romans, kiedy studiował w Wojskowej Akademii w Saragosie i często odwiedzał Barcelonę. Juan Carlos 19 lat później został koronowany. Dopiero po abdykacji przestał być nietykalny. Wprawdzie parlament nadał mu immunitet, ale ten pozwala, by króla sądził Sąd Najwyższy. Tam właśnie wpłynął pozew Alberta Soli. Teraz sędziowie muszą zdecydować, czy rozpatrzą sprawę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na początek zagrał Tilaw, potem muzycy ze Stanów Zjednoczonych i Danii. W Kostrzynie nad Odrą ruszył 20. przystanek Woodstock. W imieniu PKP 20. przystanek Woodstock w miejscowości Kostrzyn, województwa lubuskie. Odjazd! Kapel mi